FM is back. You know now. Stop. You are listening to Kiss FM. Asculți doar hituri. Hello, hello, party people! Bun găsit la o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix! Dacă e joi, e weekend la noi! DJ Young și Jones împreună cu voi, timp de 3 ore și astăzi, cu super hituri mixate și super dedicații puțin mai încolo! 0722 20 60 20, în 10 minute luăm primele mesaje, iar puțin mai încolo, desigur, avem și facebook.com/KissFM România! Hai să începem mixul la Kiss Kiss in the Mix! Ascult doar hituri! Mare atenție la piesa asta! Ina, tu și eu, la Kiss Kiss in the Mix! On Kiss FM. Thank you.

alte dichisuri. 0722 20 60 20. De la Andreea din București, pentru iubitul meu și pentru tine doresc și eu, Alex Minim 2, vine cu siguranță în seara asta. Pentru fratele meu Marius cu mesajul: zbor plăcut, fratelo, spre Spania, Mari din Cluj. Vezi că zbor se scrie cu Z, nu cu S, da? Zbor. De la Cornel, pentru toată poliția Transportul București, sunteți cei mai buni, ne ascultăm toți Kiss FM, vă pupăm, mulțumim, spor la treabă acolo. Și hello Kiss FM, vreau un dedichis pentru toți cei care ascultă Kiss FM, toate hiturile de azi pentru Kiss FM și cele mai bune hituri se ascultă la Kiss. Domnul Florin, să știi că noul slogan este: la Kiss FM asculți doar hituri. Continuăm mixul cu alte hituri, apropo de ele, avem Emil Lazaria și Caitlin, Tu Amor, Lichelia Follow Rivers și Celia, Love to Party. Ne pare rău pentru Cristina din Râmnicu Sărat, pentru că nu a fost pe fază atunci când am sunat-o și pentru că nu a fost atentă, a pierdut 3300 de euro. Mai mult decât atât, iubitul ei a răspuns în locul ei pe numărul ei, ceea ce nu e frumos din partea lui, sincer. Continuăm mixul la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

Suntem în cele 40 de minute non-stop hits, numai hituri mixate, fără publicitate. DJ Young și John Sig, voi nu uitați de podcast, este la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, acolo ascultați sau downloadați toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. În 10 minute luăm și dedichisturi de pe facebook.com/kissfmromania, pe wall-ul oficial se află postarea pentru dedichisturi. Tip în care ne întâlnim cu Smiley, Dead Man Walking și apoi noul single DJ Young de la Kiss Kiss, desigur, adică deasupra tuturor. La Kiss FM, ascult doar hituri, dacă joi e weekend la noi! 40 de minute non-stop mix, Kiss Kiss in the Mix! You can't miss when you live it, now you're looking at a dead man walking. încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Facebook.com/KissFM România, Piticu Tau, iubim KissFM forever, Alexandra Răuții pentru iubitul meu Alexandru cu mesajul te iubesc cel mai mult din lume, Cristian vrea să-i salute pe toți prietenii lui din Roman, Joshua Navetta un salut din Italia, Cristina Casian pentru soțul și băiețelul meu, ambii Cristiani vă iubesc foarte mult, Andrei Bunică vrea pentru clasa 11B care vrea să scape de dirigintă și râde puternic, Ionuț Dobre, hai cu berea, hai cu vinul, vine Chisul și ne face plinul. Și Vonda, pentru cei de la Kiss FM, pentru familia și prietenii mei, vă pup, Denisa din Giurgiu, Andori, Joao, Lucas, Ciuciacea, piesă care vine în câteva clipe. Ne întoarcem repede după o scurtă pauză in the mix, la Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Înapoi la hituri, cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Dacă e joi, e weekend la noi, mâine și sâmbătă avem partidul Kiss FM în Baia Mare, în Club Atos, Olic și Dan Fințescu vor transmite în direct sâmbătă noapte, de acolo după miezul nopții, dar vor fi și vineri. În vreme ce Kiss Kiss in the Mix Party, vineri și sâmbătă se întâmplă în Sinaia, la festivalul Sinaia Forever, vom fi acolo DJ Young și Jonesy, o grămadă de artiști, iar noi pe scenă începând cu ora 23. Hai să continuăm mixul la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri! Eu quero.

Tommy, Tom Bad Lights, la Kiss Kiss in the Mix, o piesă numai bună de plajă, așa, de soare, de un răsărit sau chiar de un apus, am auzit-o toată vara la mare. Nu uitați de Kiss Cash, mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 3400 de euro, asta pentru că n-am reușit să dăm bani în programul nostru la Kiss Kiss in the Mix. Cristina n-a răspuns la telefon, a răspuns din contră iubitul ei, nu a fost pe fază și a pierdut 3300 de euro și mai era și o piesă simplă, era Ina, tu și eu. Mâine dimineață, așadar, 3400 de euro în cronică, vă înscrieți la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal, sau vă înscrieți pe facebook.com/kissfmromania sau altă variantă, direct pe site-ul kissfm.ro. Ora 8 vine în câteva clipe și începem alte 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Feel the sound. The sound. Kiss Kiss in the Mix. Back to the mix, back to the party. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jones împreună cu voi. Ora a doua de piese mixate și Daily Kiss-uri începe chiar acum. În 10 minute luăm alte mesaje care sosesc la 0722 20 60 20. Timp în care ne întâlnim cu Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Avem Mark Anthony și Pitbull, Rain Over Me, și mai apoi Stroke 69 împreună cu Aisa, Beautiful Smile. Super hituri mixate, 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri. 7 minute non-stop hits. Kiss Kiss in the Mix. Life to reborn inside. Și o piesă într-o nouă variantă, Stroke 69 împreună cu Aisa, Beautiful Smile. Ne place cum sună și luăm mesaje 0722 20 60 20. Sunt foarte multe dedicații acolo, doar luăm câteva dintre ele. Pentru Laur Risidor din București, de la Irina din Constanța, cu mesajul: iartă-mă șefuțul meu drag. Vezi că șefuțul sună altceva. De la Alina din Adjur, pentru toți cei care nu prea pornesc radioul, cu mesajul: ascultați Kiss FM și sigur scăpați de plictiseală. Eu zic că vin și niște bani în plus dacă ascult Kiss FM. Vă pup, vreau și eu dedicație pentru Andreiuța, cea mai deșteaptă și frumoasă fată din Socolescu. Te iubește mami mult, mulțumesc. Și încă unul: hello Natalia din Iași, aici îmi place foarte mult emisiunea voastră și mă bine dispuneți în fiecare seară. Vreau și eu o piesă specială, Grasul XXL, La La Song. Ceea ce avem chiar acum la Kiss Kiss in the Mix, după care Tyra Cruz, There She Goes, și cele bel cu Helen Kaboom. La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Ascult doar hituri. Să

in the Mix, DJ Young și Jones împreună cu voi. Continuăm cu hiturile mixate. Înainte vă reamintim de cele mai tari, cele mai trăznite farse în fiecare dimineață în cronică. Aveți telefonul lui Gaiță. În 10 minute luăm alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Acolo se află postarea oficială chiar la noi pe wall, pe wall-ul de Facebook KissFM. Timp în care ne întâlnim cu Lorin, Euphoria, o piesă nouă de la Rado Marquez, Ninja și Michel Telu, Aisteu Cipego. Super hitul mixate, suntem în cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Dacă e joi, e weekend la noi. To be free, girl. Yeah. Many people in this. this club, right about to spread some love. Ready now to see the balada, o quê? A galera começou a nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Mix Michel Teloa, este eu te pego. Lua mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Andrei Ionuț, mamă, să știi că dacă auzi mesajul ăsta înseamnă că eu am spart veioza din bucătărie cu drag al tău fiu Corleone Andrei Ionuț. O atât tare. Augustin Andra, Claudia, la mulți ani. Loredana Stoica din Iași, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Gigel Sorin, salutare celor de la Kiss FM, sunteți tare, vă iubesc. De la Gigel din Rusănești, mulțumim foarte mult. Constantin, toate cele bune pentru Alexe din Sinaia, de la familie, de la Dănuț pentru Janina și Elena Pop pentru Iubi Manu, te iubesc mult și pentru Kiss FM sunteți cei mai cool să fie toate piesele din seara aceasta. Ne bucurăm foarte, foarte mult. Continuăm cu mixul în câteva clipe, vin alte piese mixate, prima dintre ele după pauză, Alex Velea, Minim 2, DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9, 3 super hituri. Înainte să nu uităm de Kiss Cash, ne amintim că avem 3400 de euro pentru mâine dimineață în prima oră de cronică. O grămadă de bani, vă scrieți la 0735 600 100. Alex Minim 2, Rino și Silvia, Phil și mai apoi Adele, Set Fire to the Rain. Continuăm mixul, DJ Young și John C la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și John C. Dragostea se face în mine, în noi. E secret rămâne între noi.

Taca, te taca ta que te gusta a ti, mami. Tac ta, taca ta. Taca ta, bro. Alex Mica, Dalinda, la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi, DJ Young și Jones împreună cu voi. Nu uitați de podcast, sunt toate edițiile Kiss Kiss in a Mix, Summer Kiss și Winter Kiss acolo încărcate. kissfm.ro/kkm, le ascultați sau le downloadați să le aveți peste tot cu voi. În 10 minute ne ocupăm și de mesajele voastre de pe facebook.com/kissfmromania, acolo este postarea oficială, chiar pe wall-ul Kiss FM. Suntem în cele 50 de minute, non-stop hits, numai hituri mixate, fără publicitate, DJ Young și John C. Avem Maroon 5 și Wiz Khalifa, Payphone la Kiss Kiss in a Mix. Ascult doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și John C. That you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in our time that you wasted, all of our bridges burned out. I've wasted my nights. You turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to call. I'm out of pain.

back in my life. Oh, back in my life. Give me your love and I will give you my sunshine. Open the red wine, I want you back in my life. Oh, back in my life. Fly Project la Kiss Kiss in the Mix. Avem mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Alex Horvi pentru fosta clasa 12A, Grigore Moisil Bistrița de la Horvi, e dor de voi derbedeilor. Gabi Cristi să fie pentru toți cei din Petru Maior. Naemanea, fruntea sus, vine weekendul și dacă toți sunteți în Baia Mare, puneți vă rog băimăreanul nostru nagoale. Vine puțin mai încolo și pazite cu siguranță. Puști, Adel, I love Kiss FM, pupici pentru voi și pentru prietenul meu, te iubesc mult, Dani, Adel din Satu Mare. Avem Maria Maria și apoi Lodi T, Casablanca, după care Adrian Sână vine cu Angel. Este weekend, e joi și e weekend la noi. DJ Young și John C la Kiss FM, asculți doar hituri. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Maria, Maria, say my name, por favor. Cura-me tu amor.

weekend, super petreceri, mâine și sâmbătă, două zile la rând, partidul Kiss FM se întâmplă în Baia Mare, în Club Atos. Olix și Dan Fințescu transmit live de acolo, sâmbătă, începând cu miezul nopții. Pe de altă parte, Kiss Kiss in a Mix Party se întâmplă vineri și sâmbătă în Sinaia, la festivalul Sinaia Forever. DJ Young și Jonesy vor fi acolo împreună cu o mulțime de artiști. Super party-uri în weekend, dar și super hit-uri mixate mai departe la Kiss Kiss in a Mix. Crash și Alexandra, Where is the Love? Peach and Patch, It's Bitsy și Maximilian cu MFX Sofisticată. La Kiss FM, ascult doar hit-uri. Was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be.